Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Kadrajdan son kez merhabalar. Sinema sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte biz de bu sezonluk son programımızı yapıyoruz. Bu hafta ağırlıklı olarak vizyondaki filmlere bakacağız. Bir de yaz sezonunda görmemiz muhtemel iyi filmlerden birkaçına değineceğiz. Bu hafta yine yoğun bir vizyon haftası. 6 tane film vizyona giriyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı Acı Tatlı Hayat ve İyi Kötü Çılgın filmleriyle tanıdığımız Koreli yönetmen Jin Won Kim'in Şeytanı Gördüm filmi. Söylemek gerekirse çok yoğun bir şiddet içeriyor. Dolayısıyla bu tür şiddet gösterilerini kaldıramayanlar için film zorlu olabilir. Şiddet gösterisinin ötesinde şiddetin katlanarak giderek şiddet pornosuna döndüğü ve bir noktadan sonra da kadın bedeninin de istismar edildiği bir noktaya geliyor. Ama bu filmin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yönetmen Jibon bir anlamda seyircinin ahlaki değerlerini de sorguluyor. Filmin asıl kahramanı sebepsiz yere insanları zevk için öldüren bir kiralık katil. Bir polis memurunun nişanlısını öldürdükten sonra polis memuru ondan intikam almanın derdine düşüyor ve intikamını bir anda almak yerine yavaş yavaş ve acı çektirerek alma yöntemini seçiyor. Bu da ikili arasında karşılıklı şiddet içeren ve giderek yükselen bir duelloya dönüşüyor. Dediğim gibi filmin seyri oldukça zor. Ama Kore sinemasının, daha doğrusu Uzak Doğu sinemasının kendisine özgü estetiğini de içinde barındırıyor. Belki filmi şöyle bir benzerlik kurabiliriz. Hatırlayanlar için Chan-Won Work Park'ın İhtiyar Delikanlısı'yla bir özdeşliği var. Ama İhtiyar Delikanlı'da yine bir nedene bağlanan bir intikam duygusu vardı. Burada daha çok nedensiz şiddet ve saldırganlık üzerine işlenmiş bir şeydi. Filmin belki de en büyük zaafı bu. Çünkü filmi herhangi bir ahlaki temel üzerine oturtulmasının da önüne geçiyor bu. Kamerada tıpkı filmdeki kötü kahraman gibi serbest bir şekilde dolaşıyor. Ama dediğim gibi bu tür filmleri kolayca hazmedebilenler için mutlaka görmesi gereken yapımlardan bir tanesi. Haftanın romantik komedisi ise Fransa'dan geldi. Pascal Chumail'in filmi. Kendisi daha çok televizyon filmleriyle tanınsa da Leon, Beşinci Element ve Jeanne d'Arc filmlerinde Luc Besson'un asistanlığını yapmıştı. Gönül Avcısı filmin adı. Filmde Fransız sinemasının son dönem yükselen yıldızlarından Romain Duris ve Johnny Depp'in eşi, hatırlayacağınız gibi Johnny Depp'in rol aldığı Karayip Korsanları da geçen hafta vizyona girmişti. Ben de Separati rol alıyor. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra bu film üzerine kısaca değinelim. Haftanın diğer filmlerine bakalım. We'll be right back. ayna yalan söylememiş. Geceleri yanılarda hayalleriyle konuşmuş. Gözündeki halkalarda yaşlarını kurutmuş. Belki önümüz yaz, gideriz bir yerlere. Belki dans edersin kumsalda yalnız tek başına. Bu yıldızlar geçen yıllar, bu sarhoşlar, bu yalnızlar, kalbi kırık eski dostlar. Belki önümüz yaz, gideriz bir yerlere. Belki sort avec un égoïste. Ma gardienne vit avec un con. Ma cousine vit avec une gueule. Mon nom est Alex Lippi. Je suis briseur de couple professionnel. Voici mon équipe. Mélanie, ma sœur, et Marc, son mari. C'est pour venir en aide à toutes ces femmes que nous existons. En fait, on leur ouvre leurs yeux, pas leurs jambes. Şimdiden merhabalar. Fransa'dan gelen Gönül Valisi isimli film üzerine konuşuyorduk. Film aslında izleyenler hatırlayacaktır. 2005 yapımı Will Smith'in başrolünü oynadığı Aşk Doktoru filmini biraz andırıyor. O filmde Will Smith özellikle erkek müşterilerine kadınları kendilerine aşık etmenin yöntemlerini gösteren bir insandı ve en son aldığı işte ki kadına Eva Mendes'in canlandırdığı saraya aşık oluyordu ve işler karışıyordu. Burada da benzer bir işleyiş söz konusu. Alex kız kardeşi ve eniştesi çiftleri birbirinden ayırma konusunda uzmanlaşmışlardır. Bu çiftlerden herhangi birinin yakınının tarafından tutulan bu ekip Alex'in karizmasını kullanarak kadını kendisine aşık ediyor ve çiftlerin ayrılmasını sağlıyor. Fransız bir iş adamı kızı Juliet'in İngiliz bir iş adamıyla evlenmesini istemediği için bu ekibi tutuyor. Tabii işler bir süre sonra sarpa sarıyor ve Alex Juliet'e aşık oluyor. Ondan sonrası bildiğimiz romantik komedi işleyişleri. Gönül Avcısı işin komedi kısmını başarıyla becerse de işin romantik kısmını çuvallıyor biraz. Dolayısıyla hani bir tür kendini iyi hisset filmi olarak değerlendirilebilir. Hoşça vakit geçirmek isteyenler için tavsiye edilir. Haftanın en orijinal filmi ise Norveç'ten geldi. Troll Avcısı. Film bildiğiniz gibi daha çok Batı masallarında geçen, özellikle de İskandinav kültüründe yoğun olarak kullanılan troller üzerine. Nå skal vi da opp til en gård her oppe, hvor det har vært noe på lokalnyhetene om hendelser. Folk vil alltid prøve å finne naturlige forklaringer. Bir tür böyle yarı belgesel gibi, belgesel olarak kurgulanan film, Andre Ovredal'ın ilk filmi. Film Norveç'te troll avcılığı yapan bir adamın peşine takılan bir grup üniversiteli gencin hikayesini anlatıyor. Filmin en iyi tarafı görsel olarak iyi bir dünya kurmuş olması. Bunun dışında aynı zamanda bu bildik yaratık ve canavar, uzaylı türünün özellikle büyük stüdyolar tarafından yapılan işte tehdit algısını ters yüz ederek bambaşka bir dünya kuruyor. Aslında tehdit altında olan kişilerin troller olduğunu gösteriyor. Bir de filmle ilgili şöyle ilginç bir anekdot da kullanabiliriz. O da şu. Troller, filmdeki troller güneş ışığına maruz kaldıklarında ya taşlaşıyorlar ya da patlıyorlar. Bu da bir tür yılın büyük bir bölümünde güneş görmekten uzak Norveçlilere de gönderme olabilir. Troll avcısı çok fazla sinemada vizyona gireceğini düşünmüyorum ama hani ulaşabileceğiniz bir salondaysa görün, farklı bir sinema deneyimi olacaktır. Ama bildiğiniz yaratık filmlerindeki beklentilerinizden uzak özgün bir deneyime hazır olarak sinemaya gitmenizi öneririm. Şimdi bir ara daha verelim. Aradan sonra yaz boyu neler izleyeceğimize kısaca bir bakalım. Du er muslim, sant? Jeg er muslim, ja. Muslim? Det er greit. Hayat hayat yoksa bulamazsın saklı halini yoksa göremezsin gerçek rengini kanat içini sezonunun gelmesiyle birlikte büyük Hollywood yapımları da teker teker sinemalarda gösterilmeye başlandı. Bunlardan ilki geçtiğimiz hafta Karayip Korsanları, Gizemli Denizler'de sinemalarda yerini aldı. Önümüzdeki haftalarda da yine birbiri ardı sıra Hollywood filmleri, büyük yapım Hollywood filmlerini göreceğiz. Belki yaz için eğlencelik filmler olarak bunlardan biraz bahsedebiliriz. İlk filmi bütün dünyada büyük yankı uyandıran Felekten Bir Gece'nin ikincisi yine aynı ekiple önümüzdeki günlerde sinemalara konuk olacak. Yine geride 3 film bıraktıktan sonra X-Men serisi bu kez 1960'lı yıllara dönerek hikayenin başladığı zamana dönüyor. Filmin kadrosunun hemen hemen tamamı değişmiş durumda. O yüzden nasıl bir sonuç alındığı herkes açısından bir merak konusu. Bir diğer devam filmi de Transformers. Bu sefer Ay'ın Karanlık Yüzü'yle vizyona girecek. 3 boyutlu olarak çekilen film 1 Temmuz'da sinemalarda olacak. Ama yönetmenlik koltuğunda yine Michael Bay'in oturması en azından ilk iki filmdeki seyirlikte de alanlar için umut vaat edici. Bir diğer yaz filmi ise 15 Temmuz'da vizyona girecek olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları. Hatırlanacağı gibi geçen yılın sonlarına doğru bu final serisinin ilk bölümü vizyona girmişti ve çok heyecanlı bir yerde kalmıştı. Bu bölümle Harry Potter'un en azından şimdilik, belki ilerleyen zamanlarda devamları gelir, şimdilik Harry Potter serisi de son bulmuş olacak. Bitirmeden kısaca Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'daki ödülüne de değinmek gerekiyor. Nuri Bilge Ceylan'ın artık Cannes'da ödül alması vakayı adiyeden sayılmaya başlandı. Bu tabii Türkiye sinemasının geldiği nokta açısından önemli. Ama tabii bunun her yıl Nuri Bilge Ceylan'la tekrarlanıyor olması onun sinema kariyerinden iyi olsa da Türkiye sinemasının başka isimlerle de Cannes gibi, Berlin gibi, ki Berlin'de genelde isimler değişiyor, Venedik gibi böyle birinci sınıf festivallerde boy göstermeye başlaması, ki çok fark gösteriyor, çok daha önemli olacak. Umarız önümüzdeki yıllarda Nuri Bilge dışında genç yönetmenlerden de Cannes'ın ana yarışmasında yer alan isimler olur ve Türkiye sinemasının gelişimini görmemiz açısından da bu bize bir fırsat sunar. Şimdilik bu kadar. önümüzdeki sezonda eğer bir terslik olmazsa yine tekrar görüşmek üzere. İyi günler, iyi tatiller. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.